राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा गीता भवन स्वर्ग आश्रम में वैशाख शुक्ला पंचमी विक्रम संवत 2054 11 मई 1997 को साय 4 बजे लगभग यह प्रवचन हुआ। राम वराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम वंशी विभूषित करवनीत पीतांबराधरुणबिंबलाधरोष्ठ पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण गौरे भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण। संसार का संबंध है नहीं, क्योंकि संसार तो टिकता ही नहीं एक क्षण भी, और ये क्षण भी मिटता नहीं, एक क्षण भी निरंतर रहता है और परमात्मा रहते हैं। तो संसार में परमात्मा, शरीर में जीवात्मा, ये अक्षय है। और संसार और शरीर एक सहिष्ण है, दुख पड़ने पर आफत होने पर भगवान याद आते हैं। सज्जनों संसार में सुख नहीं है, शांति नहीं है, आनंद नहीं है, स्थायी नहीं है, फिर नहीं रह सकते। ये प्रत्यक्ष अनुभव है। देखो दो चीज, एक परमात्मा एक संसार, पर संसार हमारे साथी नहीं है, ये प्रत्यक्ष अनुभव है। परमात्मा हमारे साथ है ये अनुभव नहीं है, ये विश्वास है। शास्त्रों पर विश्वास करो, संत महात्मा पर विश्वास करो, अपने खोए स्वयं सोचो कि अनित्य संसार किसी नित्य के आश्रित है, नित्य के बिना इसमें नित्यता नहीं आ सकती, क्योंकि प्रत्यक्ष हम देखते हैं क्षण भंगुर है। उस बालक ने यही कहा, भगवान में लग जाए, उसमें स्तुति गई। उसने जब ज्ञान आता है, प्रहलाद ध्रुव जी महाराज को भी जब भगवान के दर्शन दिए तो 5-5.5 वर्ष के थे। इस बार जिन्हें मन में कहने की मन में आई तो भगवान ने गाल से शंख छुआ दिया। शंख छुआ नहीं कहते, मेरी जो वाणी है, मन है, इंद्रियां है, इन सबको आपने जागृत कर दिया, स्तुति जागृत कर दी, कहने लगे। ये भगवान की कृपा से होता है। थोड़ा सा संसार से विमुख हो जाए तो भगवान की कृपा उसको भान हो जाए, कृपा का ज्ञान हो जाए, कृपा का अनुभव हो जाए। पर उल्टा उससे विमुख होकर और नाशवान के सम्मुख होता है तो ज्ञान लुप्त हो जाता है, जानता नहीं। या तो हो जाए कि भगवान है ही नहीं, तो संसार है। जो प्रत्यक्ष नहीं है उसको तो है मानने लगता है, और जो सदा नित्य निरंतर प्रत्यक्ष मौजूद रहते हैं, हर समय, हर देश, हर काल, ये देश और काल, वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, अवस्था, ये भूत, भविष्य, वर्तमान, ये सब मिटते रहते हैं, तो परमात्मा सब मशहूर रहते हैं। बाहर भी, भीतर भी, पहले भी, पीछे भी, वर्तमान में भी, ये पहले पीछे वर्तमान आगे भी, ये सब काल की कल्पना है, देश की कल्पना है, वस्तुओं की कल्पना है, और परमात्मा है। उस है का ही अंश है सभी, सब जितने जीव है उसी काल से, इस बात से ये जीव रहता है। इसकी सत्यता का बड़ा प्रत्यक्ष प्रमाण है कि शरीर बदलता है, ये रहता है, उसी जीवन में जाता है और ये रहता है, शरीर नहीं रहते, गीता में बताया जैसे कपड़े बदल देता है ऐसे शरीर को बदलता है, तो इससे इसकी नित्यता बिल्कुल स्वतः सिद्ध है। किससे अवस्था बदली, बालक अवस्था बदली, जवान हुई, वृद्ध अवस्था हुई, कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति। तो कुमार अवस्था जवान होने पर कोई दुख नहीं होता, जवान और बूढ़े पर उन्हें कोई दुख नहीं होता, जैसे मरने पर दुख नहीं होता। तो दुख क्या है? मरना चाहते नहीं, जीना चाहते हैं कि दुख है। चाहना में बाधा लगती, इस बात से दुख है, दुख है ही नहीं। तथा देहांतर प्राप्ति, बालक से जवान हो गया तो क्या दुख हुआ, बदल गया। पर बालक अवस्था ही चाहे कि बालक अवस्था ही हमारी रहे तो जवान अवस्था दुख हो जाएगा, जवानी हमारी बनी रहे ये होता है तो फिर वृद्धा अवस्था दुख हो जाता है। नहीं रहने वाले में रहने की इच्छा करने से ही सब दुख होता है। नहीं रहता है उसको रहने की इच्छा करता है, इसको कहते हैं अज्ञान, इसको कहते हैं मूर्खता। जाने हुए ज्ञान का निरादर, साक्षात पता है कि ये नहीं रहेगा, फिर उस नहीं रहेगा वो दुख होता है। तो क्या करता है? जो है उसको मानता ये रहे। ज्ञान संगेन, ज्ञान संगेन मानू, हाँ सुख संगेन, ज्ञान संगेन, वो सुख का आश्रित है, ज्ञान का आश्रित, इस बात से दुख होता है। सतुगुण से भी, रजोगुण से भी, तमोगुण से भी, ये गुणों के साथ संग तुम्हारे है नहीं। अनादित्व निर्गुणत्व, ये स्वयं निर्गुण है, अनादि है, नित्य है। इनकी बेपरवाह करे तो नित्य में स्थिति हो जाए, नित्य में स्थिति हो जाए तो बेपरवाह हो जाए। कोई सही पहले कर दो। गीता ने दोनों को योग बताया, इसका त्याग करके और इनका अभाव कर देता है तो उसको भी दुख संयोग योग, योग संगीत हो, और परमात्मा से तो हो जाता है तो समर्थ योग उससे थे। नहीं रह सकता, नहीं रहा, नहीं रहेगा, वो रहे ये है दुख का कारण। खूब अध्ययन करें आप लोग, कृपा करें, अब अपने विचार करें, कोई चीज रही नहीं, ये रहे कैसे, बना रहे, कितनी विलक्षण बात है। सब जानते हैं, सबको पता है इसका कि ये नहीं है गई। कोई जो परिस्थिति है वो रहती है क्या? जब कोई परिस्थिति नहीं है तो मुझे ये रहेगा कैसे? इसका पक्का विचार कर लेगी तो जाना है, तो जाना है, जाने वाला है, रहने वाला है, रहने वाला है। न दुख है न संताप है, मौज रहती हरदम है, सो है ही है और नहीं है सो नहीं है। ये इतनी सी बात है, लंबी छोटी बात नहीं है, खास इतनी बात है। ये मिट रहा है, हरदम मिट रहा है, कोई ऐसा क्षण नहीं जिसमें संसारी जी मिटता न हो। तो जो मिटे तो मिट जाएगा, रह जाए तो रह जाए। तो जो हो रहा है त्यों ही मस्त रहे, पूरे हैं मर्द भाई जो हर हाल में खुश है। कौन तुम्हारा बिगाड़, तुम्हारे साथ तो हुआ नहीं, किसे बिगाड़ करते रहे, साथ करते चाह गई चिंता मिटी, मन वा बेपरवाह। ये जीने की चाह से मरने का दुख होता है। मरने का दुख क्या है? शरीर बदलता ही रहता है, हरदम बदलता है। तो कुछ एकदम जैसे बालक से जवान हुआ, बूढ़ा हुआ, बूढ़ा लोग हो गया, मुआन फिर बालक हो गया, बालक उस जवान में बूढ़ा हो गया, ऐसे दूसरे मर गया, दूसरे बालक हो गया। मैं ऐसा ही बना रहूं जो रह सकता नहीं है। प्रत्यक्ष अनुभव है, अपने अनुभव का आदर करो। भाई क्यों विचार नहीं रहने वाला है? न तुम सोचो तुम रसी, नहीं नम सोचो तुम रसी, जात से ही ध्रुव है। तुम भगवान के ज्ञान नहीं है तो न सही। अज्ञान में भी ये बात है कि जो जन्म लिया है उसको मरना पड़ेगा, अरे मरना है उसको जन्म लेना पड़ेगा। इसको कोई इधर उधर कर नहीं सकता, तो कर नहीं सकता उसकी चिंता क्यों है? छोड़ दे भगवान। संतों की वाणी आवे, देखो निरपक हो तमाशा, निरपक्ष हो जाओ, कोई पक्ष मत पकड़ो, शांति हो जाएगी। ये होना है हो रहा है, करना आपने छोड़ दिया, होना है हो रहा है, होता रहे, अपने तो है में रहना है। संतों ने बताया है पहले करना होता है, करना होने में लीन होता है, होना है में लीन हो जाता है, फिर सौंप दी जाती है। अभी करते हैं, मैं करता हूँ करता हूँ करता हूँ, ये बड़ी मूर्खता हुई है। इसके मिटने पर करता नहीं होता है, हो रहा है हो रहा है हो रहा है हो रहा है हो रहा के बाद में है। करने में होने में फर्क है, करने में जड़ता की प्रधानता है, होने में चेतनता चैतन्य समता है, और है में जड़ का नाम ईश्वर है। परिवर्तन है ही नहीं, अभी भी आप में परिवर्तन नहीं है। शरीर के साथ संबंध मान करके शरीर के परिवर्तन को अपने में परिवर्तन मानते हैं। मैं बालक हो गया, मैं जवान हो गया, मैं बूढ़ा हो गया, एक रहता है प्रत्यक्ष अनुभव में वही हूँ, मैं वही हूँ। ऐसे अनंत जन्म में हुई है तथा देहांतर प्राप्ति, तो अपने में निर्णय इस विकार होने होने करने में आप झंझट में पड़ेगी नहीं। नाशवान में जो आकर्षण है, प्रियता है, ये बड़ा बंधन है, महान बंधन है। प्रत्यक्ष सबका अनुभव है, अनुभव के ऊपर टिकते नहीं, अपने को ज्ञान होता है। भगवान ने ऐसी कृपा की है कि हरेक को भगवान ज्ञान दे रहे हैं, भगवान अपनी तरफ खींच रहे हैं, कृपा करके सबको अपने खींचते हैं। ये भगवान के बल खींच के पकड़ रहा है, भगवान ने कह दे तू कुछ भी पकड़ ले, मैं लेने दूंगा नहीं, तो वो छुड़ा ही दूंगा। ये विवाद हो गया, अब छुड़ा दू तुझे पकड़ दूंगा, तुझे पकड़ उसको भी छुड़ा दूंगा कि फिर पकड़ूंगा, ये झंझट चलती। अब भगवान की बात मान कर गए और छोड़ दे, छोड़ दे बस, तो भगवान को छुड़ाना क्यों पड़े, छुड़ाना पड़े तो दुख होता है, मरने वाले को दुख होता है, बोध वाले को सुख होता है। वास्तव में ना सुख है ना दुख है, एक आनंद है, बिल्कुल शांति है, बिल्कुल विचित्रता है, वो स्वतः सिद्ध है। वो स्वतः सिद्ध की तरफ ध्यान नहीं देता है, प्रकारों की तरफ ध्यान देता है, दुख होता है। मुफ्त मुफ्त कोई लेन देन नहीं, जिसे कोई संबंध नहीं, उसको देख कर दुख होता है। हमें तो मौज मजे आनंद स्वतः सिद्ध ज्ञान है, एक स्वाभाविक ज्ञान है। खड़ापे की बात सुनी कि अकाल पड़ गया, अकाल पड़ गया तो विषम को भोजन दो, भोजन बना दिया, आते जाओ जीमते जाओ, आ जाओ जीमते जाओ, बस भोजन करते जाओ। तो कोई ने कहा कि महाराज कितना दिन करोगे, कैसे करोगे, तो रामा माया राम की मत दे आड़ी पार, आए जो ये जान दे तू परमार्थ से खाड़ तो रोकना है, क्यों करा है, आया है जा रहा है, आया है वही आया है जाया है, आया जा रहा है, बह रहे यार, अपने ख्याल रहता है, अपने ख्याल रहता है, बताओ कितनी मौज की बात है। तो अपना शरीर है, संपत्ति है, वो दूसरों के हित में लगती रह जाती रहे, अपने क्या मतलब उसे, कहा परदेशी की प्रीत जाओ तो भारत में लागे, ये तो बह रहा है, अपने निर्भक हो जाओ बस, अपने उसे संबंध नहीं, बस मौज हो गई, दुख का नाम निशानी नहीं। अच्छा तो ऐसे होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए, ये खास खास दुख है, ये ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये छोड़ दो। निर्द्वंद्व ही महाभाव उसको बंदा चले, क्योंकि आपके चाहने होगा तो नहीं, ये नहीं होना चाहिए वो हो जाएगा, यार होना चाहिए नहीं होगा, तो क्यों अपने इज्जत खो हो कि माजन क्यों कमाओ भाई। हाँ ठीक है भाई, मस्त हो जाएगा, कितनी मौज की बात है, सीधी सरल बात, अपने किया तो होता नहीं। शेर जी ने कहा था हमारे से मन की बात होती है, तो उन्हें पूछा आपके भाई हमारे नहीं होती, आपके मन की कैसे होती है, कि हमारे तो मन चाहे होता है एकदम, हरदम मन से आया होता है। कैसे? राम की इच्छा है सोई होई, राम जी करते वही होता है, फिर भगवान की चाह में हमने चाह मिला दी, अपनी चाह अदलक है। ये अटकल ठीक है, राम की इच्छा है सोई, करे अन्यथा अस नहीं कोई, तो क्यों अन्यथा करे, क्यों चाह ना करे, भगवान की मर्जी अपनी मर्जी। ठीक है महाराज, पायु से रहे बाबा, बर्षा होते बाबा, शीत से रहे बाबा, घाम होते बाबा, मर जाए कोई तो बाबा, कोई जन्म जाए तो बाबा, कोई आदर करे तो बाबा, कोई निरादर करे तो बाबा, कोई स्तुति प्रार्थना करे तो बाबा, कोई निंदा करे तो बाबा। अपने एक संत की बात सुने कि ये बड़ा चला गया, बड़ा दूसरे के राम जी तो बड़े अच्छे संत है, राम जी अच्छा साधु, राम जी राम जी अच्छा है तो राम जी, बुरा है तो राम जी, ना कोई अच्छा है ना बुरा है, तो है जूंगा तू है, अच्छा बुरा कहाँ है, ये तो आपकी कल्पना है, आपने मन लिया ऐसा अच्छा है, यानी आपने कल्पना कर लिया ऐसा बुरा है, तो न अच्छा है ना बुरा है, राम जी है बस, भगवान है। अब भगवान का अवतार क्या ही होते, राम अवतार हो गया, कृष्ण अवतार हो गया, परशुराम अवतार भी हो गया, मत्स्य कच्छ बड़ा अवतार हो गया, और हो गया चला गया, तो ये भ्रता है। कपिल भगवान ने कैसा ज्ञान दिया माता जी को, हम सुनेंगे माता ने बड़ी श्रद्धा भक्ति पूर्वक महाराज को स्नान किया, शरण धोया। कपिल जी कहे माँ ये तेरा ही शरीर है, चाहे शरण धो चाहे मत धो, ना राजी है ना नाराज, अब तेरा अधिकार है, मैं या तेरी मर्जी हो जो कर ले, कैसी विदुष्ट बात है, ये सबके लिए यही बात है। भगवान करके दिखाते हैं, तुम भी ऐसे करो। शिवदेव ने कहा ना, वो माता माता नहीं जो वो पुत्र को मृत्यु से न छुड़ा हुए, वो पता पति पति नहीं, पत्नी पत्नी नहीं, पिता न सस्यात, धन नहीं न सस्यात, नमोत ये देश रूपये मृत्यु। अपना संबंध क्या है, अपना संबंध है एक ही मुक्ति करना। आपके ब्याह होता है ना तो काकर डोरा बांधते हैं, तो पति का तो पत्नी, पत्नी का पति खोलता है, वो तात्पर्य क्या, पहला खोल दे उसी वाह वाह, तो ये संसार का संबंध पहले छोड़ दे उसी की वाह वाह है। जय राम जी, आनंद में जावर हरदम मस्त रहे, अंत ही तो ये तमें देंगे तलेंगे प्राणी तो नुदे अब ही थे, ये तो बात होने वाली है, अवश्य भावी है, तो अवश्य भावी पर ही रहे। ठीक है भगवान की मर्जी है, अपने तो भगवान की तत्ते नुकंपाम सुसमित माना भंजान एवात्म विपा को, भगवान से देखता रहे, उनकी विधान को देखता रहे, उनके आने जाने को देखता रहे, संसार के बदलने को देखता रहे, देखो निर्भग हो तमाशा, तो ये हो जाए क्यों ना हो जाए, तो क्या कि भगवान करे जो हो जाए, नहीं करे जो ना हो जाए, वो आप ही होगा। राम की इच्छा है सो होगी, हो गई, थोड़ी सी हमें हाँ मिलाना है बस, निहाल अगर हमें न मिला कर करोगे तो कर भी कर सकते कुछ भी, कोरा दुख दुख पा रहा होगा, संताप पा रहा होगा, और भगवान की मर्जी में मर्जी मिला दो तो आनंद ही आनंद होगा। सदा दिवाली संत के रात हो बेदाना, अपने करना है वो काम, करने में सावधान रोने में प्रसन्न, करने में हरदम सावधान रोने में हरदम प्रसन्न, जो हो जाए ठीक है, क्यों हो ये सोई राम रचि रखा, राम जी ने रच कर रखा, राम जी रचेंगे नहीं करेंगे नहीं, रचि रखा रच कर रख दिया है तो होगा, तो भगवान की मर्जी में मर्जी मिला दे अपना सीधा है, भगवान में मर्जी मारे में भक्ति हो गई, और इतना अपने में कुछ फर्क पड़ता ही नहीं, कभी ज्ञान हो गया, या दोनों का नतीजा ये किसी करेगा, दोनों का नतीजा आग्रह कर रहे ना, किसी संप्रदाय का आग्रह कर लेता है तो आग्रह बन जाता है, वो आग्रह महाराज मुक्त होने पर भी, मुक्त होने पर भी नहीं छूटता, इसमें संप्रदाय भेद होता है, वो छूट जाए संप्रदाय भेद नहीं होगा। मोल जाएगी हरदम। ये अपवाद है अद्वैतवाद, अद्वैतवाद विशिष्टाद्वैत शुद्धाद्वैत, ये पकड़ है पकड़। द्वैताद्वैत महामोह ये पटर भरसरी भगवान की स्तुति है ये जगह। उसमें कहा द्वैत अद्वैत ये महाराज महामोह है, ये संसार का तो मोह है, ये महामोह है। गीता में आया है श्रुति विपरीत प्रति आती है, ये श्रुति विपरीत प्रति शास्त्रों के सुनने से सिद्धांतों के सुनने से तरह तरह का मत आता है, ये सबसे अचल और निश्चल हो जाएगी, इस तरह से तो हट जाएगी और स्वरूप निश्चल हो जाएगी। असल निश्चला तो उसमें दिया श्रुति विपरीति पटनाते यदा निश्चला समाधो असला, इस तरह निश्चल हो जाए, इसी तरह से तुम वैसा कर दे और परमात्मा स्वरूप निश्चल हो जाए, योग प्राप्त हो गया, ये योग हो गया, योग परमात्मा के साथ संबंध हो गया। संबंध तो नित्य योग है, संबंध तो है ही, भूल अपने तरफ से हुई है, परमात्मा तरफ से नहीं हुई है। इस बात पर हमारे पर जिम्मेवारी है, परमात्मा की जिम्मेवारी नहीं। फिर भी परमात्मा को पुकारो तो वो काम कर देगा, अपनी भूल को मिटा देगा। देखो एक शहर है, उस शहर के बाहर परकोटा है और उसके अंतर के ही घर है, और घर घर के अपनी अपनी दीवार अलग होती है, अपनी अपनी दीवार अपना अपना घर अलग बनाया होता है, उसे भी दरिजा होता है, वो भी बंद कर दिया तो वो प्राणी क्या है, वो दो बंदरों में बैठा है, एक बंदर तो अपना किया अपने घर का दरवाजा बंद किया है, एक राज का दरवाजा बंद किया हुआ है। तो इसमें आप अपना बंधन छोड़ दे तो राज का बंधन है, वो राज कृपा कर छोड़ देगा, न छोड़े तो अपने तो बंधन मुक्त हो जाएंगे, और अपना बंधन न छोड़ पुकारे केवल परमात्मा पुकारे तो वो परमात्मा अपना बंधन वहां छोड़ देगा और तुम्हारे बंधन को तोड़ देगा, काम हो जाएगा। अब आपकी मर्जी है, आप अपना बंधन छोड़ दो, मैं और मेरा ये है बंधन, मैं और मोर तोड़ते ही माया जय मुश्किल ने जीव निकाया, मैं मेरे की जीवड़ी गलबंदी और संसार, दास कबीरा क्यों मजे जाके राम आधार, न मैं हूँ न मेरा है तुम है तेरा है बस, और तू जाने तेरा काम जाने, हमें मतलब नहीं है। ऐसे आप उपरा में जाए भगवान बड़े प्रसन्न हो जाएंगे, संसार राजी हो जाएगा और ये प्रकृति राजी हो जाएगी, पदार्थ राजी हो जाएंगे। जिन पदार्थ हमें ममता कर लेते हो वो पदार्थ तुम ही होते हैं, और आप बन जाते हो पदार्थ भी दुख देता है, ममता छोड़ दो सुख ही जाएगा, ये बंद है बस में बिल्कुल बंद ही नहीं, अपना दुख छोड़ दे मौज हो जाएगा, आनंद हो जाएगा। सीधी सरल बात है, आप अगर नहीं छोड़ सकते तो भगवान को कह दो आप छोड़ देंगे, आप छोड़ दो अपना बनाया हुआ बंधन है, आप छोड़ दो तो छूट जाएगा, आप चिल्लाओ रोग छुड़ाओ हे नाथ हे नाथ हे नाथ तो छूट जाएगा, ये रहने वाली चीज नहीं है, रहने वाली तो है ही नहीं, रख सकते ही नहीं, बदलते रहते हो बदलते, अगर नहीं हो बालक बड़ा छोड़ा जवानी को पकड़िया, जवानी छोटी तो वृद्धावस्था पकड़ी, वृद्धा रोगी अवस्था को पकड़ी, कोई छोटा तो दूसरे बदल में उसको पकड़ा, ये पकड़ अपनी छोड़ दो, छोड़ी पकड़ पड़े फक्कड़ भगवान के ऊपर रख दिया प्रसाद, तो कितनी मौज की बात है, सीधी सरल है, क्यों पंचायत करे, मेरी चाही मत करो मैं पूर्ख अज्ञान, तेरी चाही मैं ही प्रभो है मेरा कल्याण, राम की न चाहे सुध होई करे अन्यथा अस नहीं कोई, अपने तो आज्ञा कहे उस आज्ञा से विरुद्ध अपना आचरण करे नहीं, इतनी जिम्मेवारी है, भगवान याद करना और विधान के अनुसार चलना, ब्राह्मण क्षत्रिय वेश शूद्र स्त्री पुरुष बालक जवान बूढ़ा जिनका जो कर्तव्य है वो करता रहे बस, और भगवान को जाने भगवान जाने, होता रहे जो होता रहे, सावधान रहे करने में सावधान, अरे होने में प्रसन्न, हरदम प्रसन्न रहे, हो रहा है बहुत ठीक है बहुत ठीक, अनुकूल हो प्रतिकूल हो भगवान का क्या हुआ है, महाप्रसाद होता है ठाकुर जी अन्नकूट करते हैं, उसमें रसगुल्ला भी होता है, उसमें करेला का साग भी होता है, मीठी मिलती है, प्रसाद है वो, मीठा है वो भी प्रसाद है, कड़वा है करेला वो भी प्रसाद है, प्रसाद में ना मीठा है ना मीठा है, मीठा भी मिलता है, प्रसाद में मीठा खारा करता है तो प्रसाद बुद्धि नहीं है, वो अन्न बुद्धि हो गई, वो भक्ष बुद्धि हो गई, वो दोष होता है। वैष्णव ने छह दोष बताए, गुरु में मनुष्य बुद्धि और भगवान में वहां पाषाण बुद्धि और प्रसाद में अन्न बुद्धि और चरणामृत में जल बुद्धि, ये बुद्धि है, तुलसी में वृक्ष बुद्धि, ये मूर्खता। अब एक ही करे भगवत बुद्धि करे, एक ही काम सब बुझ जाए, ये तो न्यायदारी करनी पड़े। सब में भगवत बुद्धि करते तो नरेश सवेक्षण मत भाव पुरुषो भाव है तो सुयात स्पर्धा सुया तिरस्कार साहंकार अभियंती नरेश सवेक्षण मत भाव, भगवान का भाव है, सब मनुष्य भगवान है, भगवान है, भगवान है, तो बस भगवान जो भीतर वो तो है, मनुष्य है नहीं, पैदा हुआ नष्ट हुआ, पैदा हुआ नष्ट हुआ है कहाँ, अरे परमात्मा है उसको देखे नहीं कुछ छोड़ दे, नहीं से उपेक्षा कर दे, है सो सुंदर है सदा, नहीं सो सुंदर ना है, नहीं सो प्रकट देगी है सो दिखे ना है, मौज हो जाए आनंद हो जाए, सब संता मिट जाए, दुख मिट जाए, दर्द मिट जाए, आफत मिट जाए, सदा के लिए उठी हो जाए, आपके तो हो जाए आनंद, लोक के संत महात्मा है अच्छा है, अरे संत महात्मा नहीं है मतलब ही है, अपना मतलब सिद्ध करते हैं, अपना मतलब सिद्ध कर दिया, अपना असली मतलब सिद्ध किया तो संत कहे महात्मा है, बड़े बड़े महात्मा है, महात्मा क्या है मतलब ही है, जिसे मतलब नहीं उसे छोड़ दिया आपने, आप फटाफट छोड़ दी, कितनी बात बढ़िया, कैसा लोग और परलोग दोनों सुधर जाए आपसे आप ही चाहना करे तो बरा लोग भी ठीक नहीं समझे, आप भी दुख पाओ मुक्त में, भगवान का विधान है उसमें संतुष्ट रहे, अपने आज्ञा पालन करे, करने में सावधान, भगवान की आज्ञा से विरुद्ध काम न करे, होने में हरदा पर समय होता है, होता है अपनी जिम्मेवारी नहीं, करने में जिम्मेवारी है, जिम्मेवारी हो जाए तो क्यों चिंता करे, ऐसा हो जाए ऐसा न हो जाए, होने पर तुम्हारे ये महान पाप कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं, कोरा दुख पा रहे हैं, पाप कर रहे हैं, अन्याय में जा रहे हैं, सही नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, कृपा करो कृपानाथ, भगवान की मर्जी में बड़ी मर्जी में रहो, फिर भगवान को याद करो और सेवा करो, तन कर मन कर वचन कर दे तन का हो दुख, सेवा में भी बड़ी सेवा ये बताई, किसी को दुख नहीं देना, किसी को अनिष्ट नहीं करना, किसी का बुरा नहीं करना, किसी को बुरा नहीं समझना, बोलो क्या जोर है, सेवा चीज करने में तो जोर भी आवे, खर्चा भी हो, किसी को बुरा समझे नहीं, किसी को अनिष्ट चाहे नहीं, किसी का बुरा हो जाए करे ऐसा है नहीं, ऐसा कोई बुरा है ही नहीं, बुरा जो देखना मैं चला बुरा ना दिखा कोई, जो घर दे वो अपना तो मोसा बुरा कोई, मेरे समान बुरा कोई है नहीं, संतों की कहा है कि सदा ही आनंद ही आनंद है, सदा मुफ्त में ही होना चाहिए, होना चाहिए, पकड़ लिया, अब पकड़ गए दुख पाते हैं, छोटे बच्चे होते हैं ना वो लाल पीला काला चोज को पकड़ देते हैं, वो चुप रहे भीतर में, अरे छोड़ते नहीं, अरे है क्या उसमें, कूड़ा कर से उठा लिया पकड़ दुख हुआ मुफ्त में, आपस में लड़े वो तो मैं दे दूंगा, मैं दे दूंगा, छोड़ दे। दत्तात्रेय जी महाराज ने चील को गुरु बनाया, एक चील पक्षी ले मांस का टुकड़ा चली तो पीछे कई हो गई, अब छोड़ दिया तो लड़ाई तो गई उसे हुआ, पर वृक्ष पर बैठ बैठ देखे आनंद से मौज से लड़ाई हो चली गई, ऐसे आप होते भाई समझे, तुम पकड़ोगे, एक कोमल दास संत थे, एक बात बताते, ये साधु है उत्तमनाथ जी कहते हैं, साधु देखते हैं कोई सपूत चेला मिल जाए तो छोटा हम भजन करें, तो बोले के सपूत में क्यों फंसाओ, कपूत न दो माथा पड़े तुम अपने भजन करो, सपूत भजन क्यों रोड़ा हो कम बोल दो उसको कपूत दे दो, ये मकान है तुम ले भाई बस अपने भजन करो, क्यों झंझट करे अपने मुफ्त में तुम घर छोड़ दिया, स्त्री पुत्र परिवार छोड़ दिया, फिर आगे जाकर वहां फंस गया, वहां छोड़ फिर और कहीं फंस गया, कहीं वृद्ध त्यागी हो गए फिर फंस गया, फिर हमारा सर सोता है ये मेरे सुनाता है मेरे सुना। क्यों पकड़े भाई छूटे उनको छोड़ दे बस छोड़ दे सब सूर्य मौज हो गया बस, ये दुख पैदा होता है परिश्रम से, बड़ी मेहनत से पैदा होता है दुख, सुख सहजा ही आ गई कृष्ण रूप गया ना सुख काजी पंडिता ना सुख भूप भया, सुख सहजा ही आ उसी भाई ये कृष्ण रूप गया, ये हो जाए या नहीं हो जाए। स्वयं ज्योति महाराज के पास हम गए झाड़ी में आते जो कि ज्ञानी क्या क्यों यू और यू मिट जाती है ज्ञानी, यू और यू हो जाए ज्ञानी यू और यू ऐसा होना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए अज्ञानी, तो रहना चाहिए नहीं होना चाहिए छोड़ के अज्ञानी, ऐसी कई भाषा बताई पर बहुत विचित्र बात बताई संत ने, संत थोड़े ही बता दे पक्ष थोड़े से नहीं कहते उपदेश गया क्या उपदेश गया, कोई आ गया सामने थूक आ गया थूक दिया, अब थूक किसी काम आया कि नहीं आया तेरे क्या मतलब, अब कंकर आ गया कब आ गया थूक दिया, ऐसे कोई पूछे तो बात कह दी वो माने नहीं माने मर गई उसकी, थूक आ गया ना थूक दी कितनी निर्लिप्तता बताओ, उपदेश देने में व्याख्यान देने में भी कितनी निर्लिप्तता है, आपने पूछा थूक आ गया थूक दिया संतों की बड़ी विचित्र बात है, संतों के संग से जो दो बोध होता है वो शास्त्रों से नहीं होता, संतों की बात सुनने के बाद शास्त्रों में बोध होता है, ऐसे शास्त्र को बोध नहीं होता, अपनी बुद्धि की प्रधानता रहती है ना, कितने निर्लिप्तता बताओ, व्याख्यान दिया क्या आ गया कि थूक आ गया कि मैं आ गया थूक दिया बस, यानी ये थूक किसके काम आया, गीला है सूख गया कैसा है किसी काम आया किसी ने ठीक हुआ किसी भी ठीक हुआ अपने क्या मतलब, ऐसे देखो निरपक हो तुम्हारा निर्मल रहो संसार में मौज में रहो हर हाल में मस्त रहो मौज में मौज अण में दुख आ जाए तो सुख आ जाए तो ना दुख ठहरने वाला है ना सुख ठहरने वाला है, रज्जब रोवे कोर को हंसे सो कोर विचार गए सुहावन के नहीं रहे सो जावन, रज्जब रोवे कौन को किसको रोए भाई रोने से आ जाएंगे क्या, हंसी किसको लेगे सब जाएंगे सब जाने वाला है कितना दिन हंसे ना हंसना है ना रोना है मस्त है ना हरदम, रज्जब रोवे कौन को हंसे सो कौन विचार गए सुहावन के नहीं रहे सुहावन हार सब है, ये परीक्षा कर ली सबको देख लिया सब जाने वाले हैं सब, जो को देखते हैं जैसे थे सुनते भाभी ऐसे होकर मस्त रहो, संतों ने सीधी सीधी बात कही है सरलता से जिसमें कोई आपको परिश्रम नहीं मस्त रहो, अपने दो काम मनुष्य हो गया जमा है एक तो भगवान को याद रखना और एक संसार की सेवा करना बस, भगवान मतलब बने रहे दूसरों को उपकार सेवा करता रहे जितना हो उतना ज्यादा आफत न करे, सेवा के लिए भी जो नहीं स्वाभाविक जितना हो न करे जितना हो सब उतना कर दिया स्वाभाविक मन बड़ी क्यों करे जिम्मेवारी नहीं, अपने जिम्मेवारी जितना कर सके उतना ही करना है,